Abda MC, y'en a un fort tranquille. Colle, colle, mouri, ha. Haïkili, on l'ir, colle. Majani kore atani so imi may bernde faye bernde jam la ya moto wanda gidel ma war ko fitandu musurum ti ma bi manaya ndeke benne fayitan ko de gilingutu dum ye ye ye so ti manam loko jey sabum belam notidum ye ye atujungoma tajungango Bimi yo won won lo yo won won lo Donga na wonde komine ma woto sikito kido ye So bende chidi wayat so sokli kili totu dum hatim Ko bawli je ya kay ko sam kili wonni dum ko belam ye ye No le lir to da wada mi jo andu hono ma nana mi jo Ko wonne bende ma na sudi el tin sabu yite mofto ta ko ye Kidel ma yani dum bernde wo metina ye den umoy jonde janjilo da ko bure mata funange irnange rewo wor ko wata tambu yilo ko jeyta sa yani kam ano baby tino mi jomi wata fetu sikini sabu idam nane mara sa yani kam ano tino Burdayam, burmema, atujungoma